nas na swój sposób przeżywa daną tragedię, ale czuję, że obok niego są ludzie, którzy w podobny sposób to widzieli, w podobny sposób to przeżyli. Nigdy nie będą w naszych butach, bo nawet jeśli sytuacja jest jeden do jednego niby taka sama, to i tak zawsze będzie inna, tak? Ale wtedy tworzy się taka wspólnota i w oddziałach tworzą się wspólnoty. Ona oczywiście, jeżeli oddział jest, tutaj możemy iść oczywiście na ciemną stronę mocy, tak, że są złe oddziały, źle prowadzone, że ta psychiatra dzieci i młodzieży jest niedofinansowana, że są pręty wystające, którymi dzieci się okaleczają. No to wszystko też się dzieje, tak, ale skupmy się na tym, co jest dobre w oddziałach psychiatrycznych. Jest dobre to, że można spotkać kogoś, z kim zawiązuje się wspólnotę, gdzie zaczyna się być razem w jakimś tam właśnie takim terapeutycznym, czy tandemie, czy grupowym, większym grupowym takim, brzydkie słowo, ale skupisku, tak? I to pomaga, nie bycie samym pomaga. Też posiadanie kogoś takiego jak psychiatra, psychoterapeuta, kogoś, do kogo się ma zaufanie, to też pomaga zawsze, tak? Że można zawsze napisać, powiedzieć albo zapytać o radę w jakiejś tam takiej mniejszej rzeczy, czy nie wiem, czy te leki, ja teraz akurat odnoszę się do leków, tak? Czy nie wiem, czy to, że boli mnie głowa, to może być po lekach, czy to raczej nie po lekach, tak? No i takie wystarczy, takie jedno słowo u kogoś takiego i tego, to napięcie też schodzi, też się zmniejsza to napięcie i też ten człowiek nie czuje się taki samotny. A potem, no, rolą psychoterapii jest nauczenie człowieka relacji, no bo młodzi ludzie nie są nauczeni relacji, oni nie umieją wchodzić w te takie relacje w realu aż tak, w takim stopniu, żeby te relacje pomagały im jakoś. Ja mówię, już nawet nie mówię o romantycznych relacjach, tylko nawet tych zwykłych, przyjacielskich, tak, żeby się umieli zatrzymać, żeby nie pędzili ciągle przed siebie, żeby ten świat, współczesny świat, który daje nam tyle zamieszania i poplątania w tej głowie nam wszystkim, i dorosłym, i dzieciom, żeby jakoś tam zacząć się odgraniczać, że nie zawsze trzeba gonić za pieniędzmi, albo nie zawsze trzeba pracować, aż się padnie, albo przyjdzie się do domu i tylko po to, żeby się zapić do nieprzytomności, wstać rano, znowu pójść do pracy, przepracować tyle i tyle godzin i znowu wrócić i znowu się zapić, bo taki model teraz coraz częściej kobiety stosują na przykład, tak. Daniel Dziewit i Maja Herman są dziś gośćmi audycji Nie do powiedzenia. Rozmawiamy o samobójstwach. Proszę zostać z nami. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. Have I become my sweetest friend? Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Wracamy do rozmowy na temat samobójstw. Mam pytanie do Państwa związane z tym, o czym wcześniej mówiliśmy. Państwo zgodnie powiedzieli, że te osoby, które zostają, nie mogą być tymi, które są obwiniane. Że osoby, które na przykład, tak jak pan Daniel wspominał, już straciły kogoś bliskiego i kiedy ta druga osoba na przykład wchodzą potem w kolejny związek na przykład i kiedy znowu słyszą, że ja już nie chcę żyć, to mówią, no dobrze, twoja decyzja, twoja decyzja. W takim razie, jak to jest z odpowiedzialnością za to, co się dzieje, za takie próby samobójcze, które są, które się udają? Jeżeli to jest decyzja tej osoby, ale jednocześnie my jesteśmy gdzieś obok, jesteśmy świadkami tego, że dzieje się coś złego, to jak rozmawiać z tą osobą, żeby w jakiś sposób jej pomóc? Czy mogę odnieść się do tego, co powiedziała pani Maja przed przerwą? Bardzo proszę. Dwa wątki. O tej koncentracji na tym, co dobre. Jedna z moich bohaterek to jest właśnie psychiatrka, która przytacza historię pewnej kobiety, która przychodzi do gabinetu po papier, że jest zdrowa. Psychiatrka miała jeszcze obok siebie psychoterapeutę. We dwoje rozmawiali z tą panią. I chciała przekonać oboje tych fachowców, że jest zdrowa i że potrzebuje tylko na własne potrzeby takie zaświadczenie, że jej nic nie dolega. Ale w tej jej opowieści, takiej trochę uciekającej, padło sformułowanie, na które oboje z fachowców byli wyczuleni, że dzieci już nie będzie. To było dla nich taką lampką, takim sygnałem, mocno niepokojącym i w tym momencie niewerbalnie. W jakim sensie, że dzieci już nie będzie? Zaraz Państwo i słuchacze się dowiedzą, w jakim sensie. Ale było to na tyle zastanawiające, że niewerbalnie jakby dali sobie sygnały, że tutaj nie dopuszczą do tego, żeby wyszła z tego gabinetu i udało się wspólnie ustalić, że z panią rzeczywiście jest wszystko w porządku, ale dobrze by było, żeby przyjechała karetka i zawiozła tę panią do szpitala psychiatrycznego. Udało się tę zgodę uzyskać, po czym w jej mieszkaniu znaleziono list pożegnalny, w którym to liście oskarżała męża o to, że zniszczył jej życie, że próbował ją otruć, że ona odbiera życie dzieciom i sobie i przygotowała ubranka w szafie, w których to ubrankach te dzieci miały zostać pochowane czy złożone ciała w trumnach. I w tym liście napisała też, że chciałaby, żeby chociaż raz w życiu zrobił to, o co ona go prosi. Co się stało z tą panią, z tą pacjentką? 3 dni później powiesiła się w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast oboje ci fachowcy uratowali życie tym dwojgu dzieciom w wieku 7 i 9 lat, a także no, oczyścili tego mężczyznę z potencjalnego zarzutu po skutecznej próbie samobójczej, czy tego samobójstwa tak zwanego rozszerzonego, czyli swoich dzieci i siebie samej. I to był ich ogromny sukces. Bardzo się z tego cieszyła ta moja rozmówczyni, więc jakby chciałem się też tym podzielić, bo takie sukcesy również są i odnośnie różnych tez, różnych kwestii, że ma człowiek prawo decydować o swoim życiu, że ma prawo się zabić, to te poglądy się zmieniają. To też w miarę upływu czasu stosunek do tego jest inne. I do jeszcze ostatniej rzeczy pani Maji się odniosę. Jednym z kolejnych moich rozmówców jest dyrektor szkoły, który zwraca, w której to szkole doszło do skutecznej próby samobójczej 18-latka. I młodzi ludzie z tej klasy, zarówno do wychowawcy, jak i do specjalistów, którzy tam w trybie awaryjnym przyjechali do tej szkoły, żeby temat omówić, użyli takiego sformułowania, że jesteście idiotami. Wy chcecie z nami rozmawiać? O czym? Oni chcieli sami ze sobą rozmawiać o tej sprawie. Nie chcieli dopuścić do siebie osób dorosłych, osób, które de facto chciały pomóc. Więc jakby jest rzeczywiście, tak jak pani Maja wspomina, to są wielowątkowe zagadnienia. No tak, ale jaki z tego płynie wniosek dla nas śmiertelników? Dla osób, które nie są w gabinecie i na przykład wiedzą, na jakie słowa mają być wyczulone. Jaki wniosek płynie z tego? Znaczy, ja lubię to słowo uważność. Ono jest nowym słowem, które się pojawia, bo my nie jesteśmy uważni na siebie samych, ale nie przeceniajmy też jego siły, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać każdej tragedii, każdej sytuacji i nie jesteśmy w stanie uratować każdej osoby, bo nikt z nas nie jest Bogiem. Ja teraz mówię o lekarzach, lekarkach. Tak? I ja to często powtarzam moim studentom z koła psychiatrycznego, żeby o tym pamiętali, żeby mieli poczucie, że zrobili wszystko, co mogli zrobić, ale też wyciągali wnioski z tego, co się zadzieje i w każdą następną historię wchodzili bogatsi o tą poprzednią, która była. Że nie jakoś tam odcinać to grubą linią, dobra, zdarzyło się trudno, no tak sobie chciał, to sobie tak ma, jego sprawa, zabił się, to się zabił. Nie. Zabił się, zastanówmy się, co było, co się wydarzyło. Poczucie winy do niczego nie doprowadza. Poczucie winy tylko jest tak naprawdę kolejnym z kolejnych takich wyzwalaczy do przewlekłego stresu, który z kolei może doprowadzić do każdego zaburzenia psychiatrycznego, tak? I tyle, więc ta uważność na drugiego człowieka, ale też nie przesadzanie swojej mocy. Bo jednak ostatecznie jesteśmy tylko wszyscy wokoło ludźmi, tak? Możemy wykonywać swój zawód, czy zawód, i myślę teraz też o byciu rodzicem, tak? Jeżeli moje dziecko powiedziałoby do kogoś obcego, boję się powiedzieć mojej mamie, że miałam myśli samobójcze, to myślę sobie, że źle bym się czuła jako mama. Nie to, że robiłabym coś celowo, celowo bym robiła to, żeby moje dziecko skrzywdzić, tak? Ale gdzieś coś poszło mi nie tak, że moje dziecko nie ma na tyle zaufania do mnie, że boi się mojej reakcji na takie słowa. Więc żeby o tym pamiętać, że dzieci się nas boją jako rodziców i żeby starać się z nimi rozmawiać o emocjach, nie używać sformułowania trudne, łatwe emocje, tylko o emocjach, tak? Nie mówić po cichutku, ono umarł. Tylko powiedzieć otwarcie i wprost, jeśli dziecko jest w odpowiednim wieku, że ten ktoś umarł po prostu, tak? I tyle. A właśnie z tych rozmów, to mam wrażenie jest bardzo cenne, o czym pani mówiła, dlatego do tego się odnoszę już drugi raz, a mianowicie z tych rozmów pani z młodymi osobami, które do pani przychodzą i do pani mają zaufanie. Co możemy wyciągnąć dla siebie? Bo może do nas, osób, które nie są... Pani jest osobą bardzo otwartą na młodych ludzi i oni to wyczuwają. A jeżeli na przykład na co dzień my, jako rodzice, przyjaciele, chłopak, dziewczyna, nie jesteśmy tymi osobami, do których się przychodzi i mówi się o tym, że jest mi, jako młodemu człowiekowi, źle, to co jednak, w jakie narzędzia może pani nas pomóc wyposażyć, żebyśmy no, byli tymi osobami, które potrafią nieść pomoc na tyle, na ile umieją? Ja bym przede wszystkim próbowała zrozumieć ich świat. To tak po pierwsze, primo. Tutaj trochę przyłożę teraz koledze Danielowi, ale ten obóz koncentracyjny dla dzieciaków, które są nastolatkami, 12-10-latkami, to jest dla nich taka abstrakcja i tak coś niesamowitego. I oni bardzo często potrafią powiedzieć, a co mnie to obchodzi tak naprawdę? Mnie interesuje to, że ja nie mam dostępu do internetu. Mnie interesuje to, że moje komunikatory nie działają. Mnie interesują zupełnie co innego. Mnie interesuje to, że mój kolega to największy dzban w całej szkole. I jakby ja myślę sobie tak, że obowiązuje nas znanie historii i ich też obowiązuje znanie historii. To nie jest to, że ja ich zwalniam ze znania historii, jaka była, ale też obowiązuje nas znanie ich współczesnego świata, bo dorośli lubią się odcinać. Lubią na przykład, nie, dziecko przyjdzie ze szkoły, czy ten nastolatek przyjdzie i użyje słowa, które było jednym z najpopularniejszych słów w ostatnim czasie, czyli właśnie tego dzbana, a mama mówi, jak ty mówisz? Albo ciągle poprawia, albo ciągle koryguje ten dba o czystość języka polskiego. A trzeba pamiętać, że język polski to też żywy język, że on ewoluuje, on cały czas się zmienia, on się dostosowuje. No, samo to, że już powiedzieliśmy chyba z 30 razy psychiatrka dzisiejszego dnia, a myślę, że rok temu nikomu by to przez gardło nie przeszło. Nie wiem, czy ja bym powiedziała sobie psychiatrka. Ja bym pewnie powiedziała pani psychiatra, bo tak wolę, ale wiem, że pani lubi, jak się tak mówi o pani psychiatrka. Więc tak. Stosuję no, ale szacunek to wobec gościa. Tak, bo znam też takiego, właśnie próbuję znaleźć jakieś słowo, które go opisuje, ale chyba faceta. Myślę, że facet to jest właśnie odpowiednie słowo, to jest gość. Leszek Dowgiało, który założył takie coś, co się nazywa profilaktyka według Leszka, można go znaleźć na Facebooku, to jest gość, który wchodzi do podstawówki z peleryną Supermana, którą sobie stworzył w postaci jakby Supermana, wchodzi do szkoły, mówi hello, hej, wszystkim przybija piony i mówi co tam młody, co tam słychać u ciebie, co u ciebie, w ogóle nie znając nikogo w szkole, tak? I on zajmuje się uczeniem w szkołach, przyjeżdża na interwencje po próbach samobójczych dzieciaków, przyjeżdża po jakichś trudnych sytuacjach w szkołach, on jest wzywany tam w swoim powiecie i tak dalej, w swojej gminie jeździ, uczy nauczycieli, uczy dzieci, jest niesamowicie otwartym człowiekiem, on tam się nie obrazi, że ktoś się z niego zaśmieje, że wyglądasz jakby cię wyrwano z, nie wiem, z kreskówki pana Majtasa, jego to w ogóle nie razi, tylko mówi piona za skojarzenie i idzie dalej, tak? A oprócz tego dociera do tych młodych ludzi, oni piszą do niego niesamowite listy, zwierzają mu się z niesamowitych rzeczy, robi niesamowite rzeczy właśnie w zakresie tej profilaktyki, tych samobójstw, z profilaktyki zaburzeń, kryzysów emocjonalnych, kryzysów psychicznych i tak dalej, więc myślę sobie, żebyśmy tak trochę się bardziej otworzyli na tych młodych ludzi i tak trochę bardziej zainteresowali się, co to jest ten YouTube, kto to są ci YouTuberzy, czemu tak nasze dzieci lubią to oglądać, czemu szaleją na punkcie TikToka, co w tym TikToku takiego jest, no, bo już Facebook i Instagram to już ogarniamy, to już tu mamy, tu już jesteśmy. Ale dlaczego oni na YouTubie oglądają YouTuberów, którzy grają godzinami w jakąś grę i próbują przejść 30 tysięcy razy jedną planszę? To jest dopiero fascynujące i to warto czasem popytać, pooglądać razem z nimi, zapytać, dlaczego właściwie to takie jest fascynujące i pofascynować się razem z nim. To w końcu wciąga, gwarantuję, bo to jest tak skonstruowane, że to wciąga, że to nawet nie trzeba udawać. Ale rozmawianie językiem, rozmawianie o, nie wiem, lubisz superbohaterów, lubię, jakich? Którą stajnię wolisz? Stajnie DC czy stajnie Marvela? A dlaczego DC, a dlaczego Marvel jest dla ciebie lepszy? Który, nie wiem, dlaczego Iron Man, a dlaczego nie, a dlaczego Deadpool, a dlaczego ten, a dlaczego tamten? No, niestety to jest wiedza holistyczna, psychiatria to jest wiedza holistyczna. Ja muszę umieć porozmawiać z finansistą, który zarabia obraca miliardami. Ja muszę porozmawiać z dzieciakiem, który akurat jest na etapie Deadpoola i jest zakochany w tym antybohaterze, tak? Maja Herman i Daniel Dziewit są dziś gośćmi audycji Nie do powiedzenia. In the blackness of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, for this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by, from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star, from the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, of this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. Rozmawiam dziś z panią Mają Herman i z panem Danielem Dziewitem o samobójstwach. Pani Maja powiedziała coś, co usłyszałam, przyznam też, wiele lat temu, ale bardzo zapadło mi w pamięć. Pewna bardzo mądra osoba powiedziała, że jeżeli chcemy wpłynąć na jakiegoś młodego człowieka, my jako dorośli, i widzimy, że na przykład dzieje się z nim coś złego albo z jakąś grupą młodzieży, to trzeba najpierw wejść wśród nich i zacząć skakać w tym samym rytmie, w którym skaczą oni. A potem dopiero, trzymając ich za ręce, można ten rytm razem zmieniać. I właśnie pani o tym mówiła, że żeby zdobyć zaufanie takiego młodego człowieka, to trzeba właśnie wejść w ten ich świat i skakać w tym ich rytmie. Czy to oznacza, że właśnie w ten sposób, bo rozumiem, że to ta pani rozmowa o TikToku, Deathpoolu i tym podobne, jest po to, żeby pokazać, że trzeba właśnie włożyć wysiłek. Wydaje się on może bezsensowny. No, jest młody świat, no to niech mają sobie swój świat, no są młodymi ludźmi, po to są rówieśnicy, prawda, żeby o takich rzeczach rozmawiać i tym żyć, a my tutaj będziemy rozmawiać w domu o czym innym, o tym, co na obiad, o tym, co było w szkole i tym podobne. Ale jak się okazuje, w ten sposób właśnie... O sztuce współczesnej. O sztuce współczesnej, tak. To tak na dodatek, jako wisienka na torcie. Ale to właśnie w ten sposób traci się to zaufanie młodego człowieka i to dlatego do mnie, jako do rodzica, on potem nie przyjdzie i nie powie, mamo, ja cierpię. Tak? To jest jedna ze składowych, na pewno, bo trzeba pamiętać, że to znowuż jest wieloczynnikowe i wieloskładnikowe, że z jakiegoś powodu te dzieci boją się tych swoich własnych rodziców? Dlaczego dzieci boją się powiedzieć, że nie wiem, są niebinarni albo że są nieheteronormatywni? I to boją się najbardziej swoich własnych rodziców. Dlaczego? Ich właśnie się boją najbardziej. Bo gdzieś po drodze być może ci rodzice za bardzo osądzają, a za mało są. No ja rozumiem, ja jestem absolutnie przeciwna czemuś, co się lata temu nazywało bezstresowym wychowaniem, czyli takim wychowaniem, a mówiąc tak bardziej fachowo, takim wychowaniem bez granic, bo dziecko musi znać granice. Musi wiedzieć, co jest dobre, co jest złe, musi wiedzieć, co jest normą społeczną, a co normą społeczną nie jest. I musi w tym świecie funkcjonować, bo nawet jeśli ja w środowisko tworzę perfekcyjne warunki w swoim własnym domu, to takie, gdzie jest w pełni akceptowane każda jego emocja i tak dalej, to on kiedyś wyjdzie na świat zewnętrzny i pierwsze co, dostanie strzał tym kamieniem, o którym mówił pan Daniel, w głowę i on z płaczem wróci do domu i nie podniesie się nigdy więcej z łóżka, bo powie, że on na ten świat nie chce wyjść, bo ten świat jest okrutny, tak? Więc to taki balans i taką równowagę trzeba zachować pomiędzy jednym a drugim światem. I myślę sobie, że jeżeli gdzieś tam zgubimy się jako rodzice, a bardzo łatwo się zgubić jako rodzic i to też nie jest w kategorii winy, tylko też tego nas nikt nie uczy bycia rodzicem. Nie ma takich kursów do tego, nie ma takich przeszkoleń, żeby są jakieś tam, ale najczęściej tutaj zawodzą sami specjaliści w danym zakresie, tak? Czyli specjaliści od wychowywania dzieci, pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy, dzieci, młodzieży, bo nas nie ma w tej przestrzeni publicznej, która jest łatwo dostępna, w tych mediach nietradycyjnych. Nie ma nas edukatorów, jest nas mało, może tak, jest nas mało, zdecydowanie za mało, zdecydowanie o wiele więcej zasięgów ma pewna pani, która po prostu urodziła dwójkę dzieci i ma bardzo dużo pieniędzy dzięki bogatemu mężowi, przez to może tworzyć zasięgi i tworzyć banialuki na każdy możliwy temat, jaki sobie tylko wymyśli i dociera wtedy do wszystkich absolutnie, tak? A my w tym momencie zwykła pedagożka, która zarabia w szkole 2500 na rękę, no to co ona może w mediach społecznościowych za 2500, kiedy jest zmęczona po bardzo intensywnym dniu w szkole, gdzie ma ileś tam interwencji różnego rodzaju, co ona może jeszcze zrobić na tych mediach społecznościowych, tak? U nas nie ma specjalistów w edukacji. No my powinniśmy bardziej się otworzyć na ludzi do edukowania, do uczenia, do pokazywania tych metod, które są jakoś poparte naukowo, a nie dlatego, że ja urodziłam jedno dziecko, to nagle staję się specjalistą od wychowywania dzieci, tak? No tak to nie powinno działać, a niestety w dzisiejszym świecie na razie póki co tak to funkcjonuje, tak? Czyli jeżeli jedna celebrytka da sygnał, zlinczujmy tą kobietę, bo zabiła właśnie swoje dziecko, a później próbowała zabić siebie, zabiła swoje dzieci, a potem próbowała zabić siebie. Siebie się nie udało, ale dzieci już tak, czyli popełniła samobójstwo rozszerzone, jedna celebrytka daje sygnał. Co to w ogóle jest? Ja też miałam ciężko przecież po porodzie, ale nigdy w życiu bym czegoś takiego dziecku nie zrobiła. Jak ona tak mogła? No to rzesze jej fanek rzucają się do rozrywania tej kobiety, która została gdzieś tam w mediach podana jako sprawczyni samobójstwa rozszerzonego. Więc wracając do tego pytania, czy tylko wchodzenie w świat dziecka, na pewno to zdecydowanie pomoże, bo pokaże, że dorośli nie są aż tacy odjechani, aż tak nie bardzo, nie tak całkowicie nie rozumieją tego. Dzieci mają, każde dzieci. My jako dzieci też mieliśmy poczucie, że nasi rodzice nie rozumieją naszych problemów przecież. Normalne. Więc w momencie, w którym trochę pokażemy, że trochę znamy ich świat, to trochę im pokażemy, że trochę rozumiemy to, co się z nimi dzieje. Trochę rozumiemy, a trochę potrzebujemy ich pomocy, żeby nam wytłumaczyli do końca, jak jest. Żebyśmy się nie domyślali. A to trzeba zapytać. Ale dokładnie, dlaczego właściwie płaczesz? Dlaczego jest ci właściwie przykro? Nie dopowiadać też za kogoś. My bardzo często, bardzo lubimy dopowiadać, nie? Jest ci przykro, bo nie wiem, nie działa ci hamulec przedni w rowerku? I to dziecko już tak zrezygnowane odpowie, tak, to dlatego. No to ja ci kupię, ty się nie martw. Jezus Maria, nie przesadzaj, to tylko hamulec. Przecież no kupię ci, kupię. Tak, a tu się okazuje, że nie wiem, że w szkole został opluty i zwyzywany od biedaka bez hamulca. Nawet taki biedak, że nawet hamulca nie ma w towarku. Nie? A to zupełnie inna postać rzeczy już. Tak. Bardzo dziękuję. To pani Maja Hermana. Za kilka minut zapytam pana Daniela Dziewita jeszcze o książkę, która, przypomnę, nosi tytuł Kiedy odchodzą. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be? Will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down. Too love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will. What are the main stories? Thank you. Boris. Thanks for sitting in the back up there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to be seen. Goodbye and good night. Wracamy do rozmowy w audycji Nie do powiedzenia. Panie Danielu, zwracam się do pana Daniela Dziewita, autora książki Kiedy odchodzą. Pan wykonał ogromną pracę, bardzo trudną też emocjonalnie, jak się domyślam. Rozmawiał pan z wieloma osobami, które właśnie zostały osierocone poprzez to, że ich bliscy odebrali sobie życie. Dotarł pan do trzewi tych emocji, które są bardzo trudne, ale też i rozmawiał pan właśnie z tymi osobami już po czasie, wtedy, kiedy pewne rzeczy się wyklarowały, kiedy emocje się nieco ostudziły. Proszę powiedzieć nam, co w panu zostało, bo teraz też już minęło trochę czasu, z kolei od napisania tej książki przez pana, więc pana emocje już ostygły, ale co zostało z tej książki, z tego procesu tworzenia jej, co zostało takiego ważnego, czym chciałby się pan szczególnie podzielić ze słuchaczami? Może wnioski jakieś właśnie ważne, takie, które w jakiś sposób nam ułatwią tę uważność na drugiego człowieka? W jednej z wypowiedzi pani Maja użyła takiego sformułowania, że przychodzi taki moment, że człowiekowi myśl podsuwa rozwiązanie, a mam wszystkiego dość i nie chce mi się żyć. Ja miałem też takie momenty i to na różnym etapie mojego życia, ale nigdy nie miałem planu, bo to taka, to tutaj taka uwaga dla słuchaczy, że jeżeli słyszymy zdanie, że mam wszystkiego dość i się zabiję, to warto postawić pytanie, a jak to zrobisz? Jeżeli jest plan, czyli sznur, nóż, tory kolejowe lub inne rozwiązania, to należy natychmiast zareagować i powiadomić policję też. Nie bagatelizować tego. Też, ale to znaczy kogo innego? No, to w zależności od sytuacji, kto to jest. Lekarza? Może pracodawcę? Może pracodawca powiadomi lekarza. To tutaj tych paleta jest szeroka, tego rodzaju sytuacji. Może być SMS z informacją, że odbieram sobie życie. No to warto oddzwonić, czy dopytać, czy to jest poważne, czy to jest chwilowe, czy to jest kompulsywne. Natomiast od momentu, kiedy spotkałem się z moimi bohaterami, wysłuchałem pamiątkowych nagrań, bo osoby osierocone w różny sposób upamiętniają te osoby, które odeszły i pamiętam taki motyw muzyczny ze zdjęciami. To była pani doktor, która pomieszała leki z alkoholem, poszła do fryzjera, zrobiła sobie make-up, po czym powiesiła się na klamce swojej łazienki. Te narracje, podzielił się nimi jej brat ze mną i tak zakończyło się nasze spotkanie słuchaniem właśnie tego, czy oglądaniem filmików, czy oglądaniem zdjęć. Definitywnie, absolutnie i ostatecznie uciszam w sobie właściwie już ten wewnętrzny palant, to tak nazywa to Petit Colin, taka pani, która publikuje książki psychologiczne, ona w ogóle jest psychologiem, jej książki są dostępne, ten absolutnie ten wewnętrzny palant gdzieś rozpłynął się w powietrzu. Absolutnie nie. Co to znaczy wewnętrzny palant? Który podpowiada nam, zrób to albo zrób tamto. Czyli na przykład podpowiada, no masz już dość, to idź na tory. Tak Jean Petit Colin to nazywa, nie ja i nie jest to jakby moja mądrość. Nauczył mnie dystansu, przede wszystkim w ocenie, takiej szybkiej, kompulsywnej i wyciąganiem jakichś pochopnych wniosków. Dystansu wobec czego? Dystansu wobec tego zjawiska. Samobójstwa w ogóle? Mam na myśli ocenę. Mam na myśli bardzo pochopne wyciąganie wniosków. Mówiono było tu o młodzieży, a ja chcę powiedzieć, że moimi bohaterami są osoby dorosłe. to są też rodzice, którzy odbierają sobie życie i osieracają dzieci. I tych osób jest zdecydowanie mniej. Co nie oznacza, że mamy nie być uważni na młodzież. Oczywiście, że tak. Dlatego sięgnąłem do publikacji Jean Twenge, która IGEN, czy IGEN, nie wiem jak to poprawnie się wymawia, ale przeprowadziła ogromne badania w Stanach Zjednoczonych i dziś wygląda to tak, że poprzez internetoinę, naćpanie się netem w różnej formie, gier, muzyki, portali społecznościowych, na dzień dzisiejszy jest więcej samobójstw niż zabójstw w grupie docelowej 19-24. Sięgnąłem też do książki Uzależnienia 2.0 Adama Altera i tę książkę bardzo bym polecał, jeżeli mówimy o rodzicach, o uzależnieniach behawioralnych. Ona jest odkrywczo fenomenalna. Pokazuje, stara się pokazać, co z czego wynika, czyli wraca jakby do definicji logiki. Nauczyło mnie pokory. Ta książka nauczyła mnie pokory. Szacunku do życia. Mój kolega początkiem tego roku, który był ze mną na studiach, 44 lata facet, doprowadził się do stanu paliatywnego. Stałem nad jego łóżkiem, widziałem tą całą aparaturę, tracheotomię, oczy wypalone tym, czym się naćpał. Było to z jednej strony straszne i smutne. Z drugiej strony w gronie większym dyskutowaliśmy, czy mogliśmy coś zrobić, czy mogliśmy pomóc, czy dawał nam jakiekolwiek sygnały. No, nikt tych sygnałów nie zauważył. On zostawił ten sygnał gdzie indziej, gdzieś go schował na jakiejś świeczce, na której sobie napisał imiona osób bliskich, które zmarły. I to było dla mnie, to był cios. Dla mnie na etapie pisania tej książki to był cios. Ja chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że miałem kilka takich momentów, gdzie nie chciałem tego kończyć, że po prostu nie dam rady, że to jest zbyt trudne. Ale z drugiej strony nauczony wieloma doświadczeniami i taką jedną prawdą, że ból, cierpienie podzielone staje się lżejsze, dawało mi ten power, żeby to skończyć, żeby jednak tę książkę napisać, bo niewykluczone, że ona komuś otworzy oczy, a niewykluczone, że wstrzyma go od tej decyzji, bo poradniki też są w necie, jak odebrać sobie życie. Około 1500 dziennie jest zapytań do Google'a, jak odebrać sobie życie. Mówimy o Polsce. 1 200 000 jest tylko na jeden telefon zaufania dedykowany dzieciom i młodzieży w sprawie kryzysu, samobójstw, depresji i tej niechęci, tej rozpaczy. I to mi przyświecało. Pomyślałem, że musisz to, człowieku, skończyć, bo jeżeli coś zaczynasz i coś kończysz, to być może będzie to miało głębszy sens. Mm-hmm. A dlaczego właśnie ta książka ma odwieść od popełnienia samobójstwa? Między innymi dlatego, że jest na jednej z największych platform filmowych, jest taki film poradnikowy, który ma zniechęcić młodych ludzi do życia i do odbierania go sobie. Ta platforma zarobiła ogromne, gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne pieniądze. Film ten wzbudził ogromne kontrowersje, niezgodę. W jaki sposób ta książka jest antidotum na to? Znaczy, ona jest odpowiedzią. Jakie są w realu konsekwencje? I również... To jest po drugiej stronie życia. Dokładnie. Po drugiej stronie śmierci to jest. I co się może wydarzyć, jeżeli coś się nie uda? Bo tutaj nie ma poradników. Jeżeli szukasz takiej czy innej instrukcji, nagle okazuje się, że nie dotleniłeś mózg, to wiedz o tym, że możesz resztę swojego życia być podtrzymywany sztucznie przy nim lub nie będziesz chodził do końca życia. Trzeba to nazwać po imieniu. Pamiętam, jako młody chłopak jeździłem z klasą do komendy wtedy milicji obywatelskiej. Dziś uznano by to za traumatyczne przeżycie i w ogóle niewłaściwe. Tam były takie wielkie zdjęcia z wypadków samochodowych. I pamiętam milicjanta, który pokazywał nam dzieciom kilkunastoletnim, zobaczcie, jakie mogą być konsekwencje wypadków drogowych. Ja to zapamiętałem. Dziś już tych zdjęć nie ma, bo one są zbyt drastyczne. Natomiast drastyczność opisów może odrzucać, ale może też skłaniać do głębokiej refleksji nad tym, po co żyjemy, jak możemy sobie pomóc, dlaczego warto żyć, dlaczego warto cieszyć się chwilą tu i teraz. i zostawić ewentualnie te myśli, które mogą przyjść, to mój przekaz jest taki: zaczekaj, bądź cierpliwy. Cierpliwość to też cierpienie. Poczekaj, bo sytuacja może się wyjaśni. Poczekaj, być może specjalista pomoże. Idź do niego, nie wstydź się tych myśli, nie wstydź się, że jest ci źle. Daj sobie szansę, bo jesteś człowieku potrzebny. Nawet jeżeli nie masz bliskich, to możesz zrobić furę fajnych rzeczy, które nadadzą tobie sens, a nie musi się to sprowadzać tylko do słowa kupowanie. Mm-hmm. Proszę powiedzieć na koniec, prośba do państwa obojga, o takie krótkie, logistyczne wskazówki dotyczące tego, jak się zachować, kiedy właśnie tutaj już pan Daniel w części odpowiedział na to pytanie, kiedy po pierwsze to ja jestem osobą, która chce sobie odebrać życie, oraz po drugie do tych osób, które mogą być świadkami, to znaczy słyszą, widzą, że coś się dzieje z bliskim nie tak i nie wiedzą, co mają dalej zrobić. Po pierwsze, ja wyznaję zawsze zasadę, jeżeli ktoś mówi, że chce popełnić samobójstwo i tak zresztą jak pan Daniel mówił, jeżeli jest już plan, cały plan tego samobójstwa, to właściwie natychmiast wezwać karetkę pogotowia, zadzwonić na policję, poinformować o tym i jakby przekazać służbom odpowiednim tą osobę i to się tyczy każdego. To proszę mi uwierzyć, specjaliści też mają zagwozdki zawsze, czy to już czas, czy nie czas. Jeżeli to jest jakiś nasz pacjent, którego znamy bardzo dobrze, który z nami jakoś tam bardzo długo jest i który w jakiś tam stopniu jesteśmy w stanie rozróżnić to, co się z nim dzieje, rozładowanie przez rozmowę też zawsze pomaga, ale raczej jestem za nadmiarowością reakcji niż niedomiarowością, ale z wytłumaczeniem danej osobie, co będę robić, dlaczego to będę robić i dlaczego podejmuję takie, a nie inne kroki. To znaczy powiedzieć tej osobie, która ma plan, żeby się zabić, powiedzieć, tak, że teraz przykład, zadzwonię na pogotowie. Zadzwonię ze względu na to, że to jest stan wysoko niebezpieczny, że on może się skończyć samobójstwem, a śmierć jest nieodwracalna, że ze wszystkim innym sobie poradzimy, tylko nie z tym. Z nieodwracalnością śmierci. Czyli każdy krok jakby wyjaśnić, opowiedzieć, nie żeby się zadziało coś za czyimiś plecami, nie żeby się działo, pojedzie pani czy pan, porozmawia pan, pani, zobaczy co i jak. Jeżeli to są osoby, które chciałyby z kimś porozmawiać, są telefony zaufania, na które można dzwonić, na które wolontariusze czekają, nie tylko wolontariusze, ale i specjaliści czekają, są przy tych telefonach, są obecni, tam można dzwonić. Jeżeli ma się zaprzyjaźnionego powiedzieć tej zaprzyjaźnionej osobie, powiedzieć do kogo się ma zaufanie i ta osoba skontaktuje się z tym lekarzem, czy lekarką, czy psychoterapeutką, do której ta osoba ma zaufanie, to z takich najbardziej wprost rzeczy, które można zrobić. Bo jak to pani mówi, życie jest warte rozmowy. Tak, to niestety nie jest mój tekst, ale strasznie chciałabym, żeby był mój, ale to życie warte jest rozmowy. Właśnie nie pamiętam, kto stworzył tą akcję, ale to już od kilku lat funkcjonuje z Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. I to warto, żebyśmy sprawdziły, kto to właściwie był pierwszy, ale to jest przepiękne sformułowanie, bo życie warte jest rozmowy. Pani Maju, to jest na Facebooku jest taki profil Życie warte jest rozmowy. To jest inicjatywa studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy organizują konferencje, webinary dedykowane temu zagadnieniu i to współpracuje jakby ten profil z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym. Bardzo dynamicznie działają, są niesłychanie zaangażowani w to, co robią. Życie warte jest rozmowy. Tak, to prawda. Mhm. Panie Danielu, jeszcze ostatnie zdanie od pana. Nie bać się tego tematu. Nie bać. Nie bać się tego zagadnienia. Nie uciekać. Zmierzyć się z nim, bo to może się zdarzyć w sposób nieoczekiwany. Nawet jeżeli są gdzieś zawsze jakieś sygnały, to może to zaskoczyć, może być to piorunujące, może pozostawić konsekwencje na całe życie. Poczekać, jeżeli dręczą nas jakieś wątpliwości, myśli, że jesteśmy niepotrzebni, ale apelowałbym o to, żeby korzystać z usług specjalistów. Absolutnie, zdecydowanie rozmontowałem na czynniki pierwsze wszystko, co psycho w tej książce, czyli nie bać się psychiatry, psychologa, szpitala psychiatrycznego, do którego, co ciekawe, to tak na marginesie zupełnie, kiedyś trafił Sven Hannawald, znany kibicom sportowym, rywalizował z Adamem Małyszem. Kiedy tym trafił starszym. Do szpitala... Tym starszym kibicom tym sportowym. Starszym. Sven Hannawald, tak. No tak, tak, ale to była walka, tak, pamiętam. W cudzysłowie, polsko-niemiecka. Dwóch najlepszych skoczków. Tak, i on nie wstydził się powiedzieć, że ma depresję, nie wstydził się przyznać do swoich chorób, które go napadły, nie wstydził się napisać książki, opisywał, jak było w tym psychiatryku, bo nie straszmy już tym tematem, bo wydaje się, że wchodzimy w naszej historii w taki czas, że po ekspertach i specjalistach od zarządzania, promocji i reklamy, którzy oczywiście są potrzebni, żeby była jasność. Przychodzi czas specjalistów psychologii, psychiatrii, którzy nas pociągną, zainspirują do czegoś, może wskażą drogę, jak rozładować w sobie pewne niezrozumiałe dla nas napięcia, bo dla mnie pozostanie, i niech to będzie puentą, jest jakiś też taki rys tajemnicy związanej z tym, że ktoś zabija samego siebie. A ja jeszcze tylko wiem, że miała być puenta Daniela, ale ja muszę też powiedzieć jedną rzecz, że ja bym jeszcze wezwała właśnie tych specjalistów, tych wszystkich z przedrostkiem psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, psycholożki, psychiatrki i tak dalej, do zakładania jednak kont w mediach społecznościowych, bo nie uwierzycie Państwo, ale wiecie, dlaczego najczęściej oni nie chcą mieć takiego konta? Najczęściej dlatego, że boją się, że a jak pacjent do mnie napisze, że chce się zabić, to co ja zrobię? No i właśnie, co ma zrobić? No co ma zrobić? No to samo, co by zrobił w gabinecie, no. To wziąć temat na klatę. Właśnie, wziąć temat na klatę. I to jest najlepsza puenta Daniela, którą powinniśmy skończyć. Ale ten jeśli temat chodzi, trzeba wziąć na klatę. Jeśli chodzi o uważność, to musimy to sobie wziąć na klatę wszyscy właściwie, nie tylko tak. Ci z przedrostkiem psy. Bardzo Państwu dziękuję. Daniel Dziewit, autor książki Kiedy odchodzą, dziękuję terapeuta bardzo. Uzależnień oraz pani Maja Herman, psychiatrka i psychoterapeutka. Tak jest. Bardzo Państwu dziękuję. To była audycja Nie do powiedzenia. Znajdą ją Państwo na stronie internetowej radiowej Trójki. Wystarczy właściwie wpisać Polskie Radio albo Trójka oraz Nie do powiedzenia. I jeżeli Państwo uważają, że warto, żeby ktoś tej na przykład rozmowy posłuchał, to zapraszam. A o depresji męskiej konkretnie też niebawem porozmawiamy. Bardzo dziękuję. Agnieszka Furtak-Bilnik była z Państwem przez ostatnie 2 godziny, a audycję zrealizowała Renata Szewczak. Spokojnej nocy. Dziękuję. Dobranoc.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.